یا الله خیر جاسیه ده اخیره دوړو کولا سورت جاسیه دویشتم نمبر آیت ده دو شپږشتمې سپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون سورۃ جاسیہ کې هغه مشهور او شوبه د مشرکینو دا بن کوي دا ټول بن کړه دا یو پرې سره د عرفان دا پرې دا او دا دا نو ټول بن کړه څه د عرفان دا پرې دا یو هغه نورې نو ټول بن کړه ماشینو بن کړه سورۃ جاسیہ کې د مشرکینو د شوبې جواب وو چې موږ د خپل مشرانو تابع یو ځمنګه چې مشرانو څخه کړی دي اغم له کافی دي نو داغه جواب داده چې زما دین مامور به هاده او استاسو دین مفترا به هاده زما غ دین دې چې پاغه پیغمبر موږ ته حکم کړو او استاسو غ دین دې چې هغه د ځان نه جوړ شوی دی تا منځوي استاسو دین مفترا دی او زمنګ دین هغه مامور به هاده د صاف دین تابعداری کوي الله وي نو د دې زینا بیا دلیل عقلی د اجتماعات وخلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی الله اسمانونه زمکه بلاکه د فاراد کار کولو دا ولتجزا كل نفس بما كسبت او دې لپاره چې بدل کېږي هر یو نفس ته په سبب دا چې د کوم امر کړی دنیا کې وهم لا يظلمون قد يبزياتون كليشي افرايت من اتخذ الهه هوا ا خبره ته په حال دا چا چا غنيوله خپل مدرګار هوا خپل خواهشه چې داغه خواهش سور ته وینو پاغه پس روان دي واز الله الله على علم او گمراه کړ او غل الله سره د علمنا الله وي زما علم دنیا کې او د تباو علم د الله او د علم د الله کتاب او د الله کتاب دنیا کې او د گمراهی لار باندې روانو وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوا او مهر واده د الله په غوږونو دا په زړه دا او ګرځولې دې په سترګو دا غشاوا پر دې په سبب د اتباع شیطان په زړه پر دې دي په غوږونو پر دې دي پزړه مهر د جباریت والے دے او اتباع شیطان باندې روان دي هم نو چکل ازړه ختم شو سترګې تباشوي غوګونه تباشو نو انسان تباہی طرف ته رواني نو دیو جن حدیث کې راځي حضرت وې ها الکیسو من دان نفسو وعمل لما بعد الموت او خيارا سوګې چاغه حساب وکي د خپل ځان سره دنیا کې عمل کئی داغا زمانی دا پارا بعد الموت چه پس دا مرد نوی زان سا روزانه حساب کوا چه یرا روزانه حساب دکان علا بنده چه حسابو که چه ما سور انن اگتلی او سور منن بیلی دا حسابو لکه خدا خیر حساب لگون دی کوا چه ما که نن سور دنداری دالا حانو الکیزو مندان نفسهو عمل لما بعد الموت او عمل که داغ زمانی چه رسطو دو مرگ ندی والفاجرو من اتبع نفسهو هوا او فاجرا سوده چاگا تابع که اخبر نفس دخل خواهشاتو خواهشاتو پس با دیروانی و تمنا علالله او تمنا که پا اللہ باند خیر کار غلط گئی او تمنا که چیز پا خیر روانی ما نن سبا دا حالت دی کارونه غلط کوي او تمنا یې دال چې موږ په خیر روان یو زه زغف شوم فمیادی من بعد الله راي پس فمیادی من بعد الله سو بلار سم کې غطا فز گمراهی دالانا فمن یادیه دو سو بدار سمکی آغتا من بعد اللہ پس دو گمرا کولو دا اللہ نا افلا تذکرون زرخشتا افلا تذکرون تاسو ولی پن نصیحت نقبلوی وقالو وائده ما هیا نده دا جن الا حیاتون الدنیا مگر جن زمان دو دنیا ری زمان جن دو دنیا ری دا زمان دبارا نموتو و نحیا نموتو قوما و نحیا قوما جندگی گومنگ یو قوم او ملکی گومنگا ملی گومنگا و نحیا جندگی گومنگا زمان صرف مرگ و جند بیاد سنشتا وما یولکونا الا دارا نحلاکی من لرا مگر زمانا زمانا زمنگا حلاکت دے یعنی آغی خالق و دہر آغا سوک منی زمانہ گنی چه دا پیدا کون کی دو ٹول سسٹم آغا زمانہ دا منگو زمانہ خود اللہ مخلوق دے او دا مخلوق خالق سوک دے اللہ دے و جنا حدیث کی لازی حدیث قدسی دے یوزینی ابن آدم یسب الدار و آنددار کنزل کیماتا الله و ابن آدم اولاد آدم علیہ السلام یا سب الدهر چې زمانه ته کنزل کئ تکلیف رسېما ته ابن آدم زمانه ته کنزل کئ الله و ان الدهر روز زمانه ما انا خالق الدهر زمانه خو الله ما پیدا کړی دا زمانه ته کنزل کول دا ما ته کنزل کول لی بیاد الامر پلا زما کې د اختیار وقلب الليل والنهار عالم رالم زمانہ شپا ورز کله شپرا ولم کله رز را ولم زمانہ زما اختیار کې دا زمانہ الله ما پیدا کړی دا دیو جن حدیث کې راځي حضرت وې لا تسب الدهر فإن الدهر کنزل مکوي تاسو زمانه تا زکز زمانه ما انا در زمانه ز زمانه مانز پیدا کون کې د زمانه ما ود دې رز د دې میاش مخلوق شه چې کله د جنوري میاش راشن من کې دا مصیبتونه راځي د دې کال مخلوق شه دا کال سپېرو هم خدانه غي سیاسي خراب کوي من له دا نقصانو کو 2018 سې نه نه نه زمانه مخمر او کوا خپل مخرب کا غلط کار وکړي خوش کنزن مکوي الله وي زمانه ز زمانه ما یعنی ز پیدا کون کې د زمانه ما حقوق زمانہ ماشومان بوډاګان کی بوډاګان د دنیا نه فنا کی ایو سالک موی اشاب الصغیر و ابن الكبير کر الغذات و مر الاشی زوانان ماشومان زوانان شی او زوانان بوډاګان شی بوډاګان د دنیا نه فنا شی دارنګي زمانہ روانه ده سارو ما خام شی ماشومی نو زوان شو نو زوان شو نو بوډا شو نو بوډا شو دنیا نه لاړی سارو ما خام یا سارو گوڑا یا غره ما خام رائے یو یحلکو ندار الا دار او نالا کئی منگ لرا مگر زمانا گوڑا زمانگ دلتا که تقریبا سه شل یویش دویش کالو شو او دا خالق دا مزریان دی دا مندی دی آغا سنگ چیو آغا سی حالت کری دنیا خپل زندگی بدل نکلا نو داخل بس بدل گی نا همنګ هغه سه الحمدلله د دین په کار کې هغه د دنیا په کار کې هغه سه مجبور دي او لا په تنزل دي لا په ذلت دي دنیا هم دغه سه او اخر کې لا په تل لګي سبق دي یوازې همون خو کار نه کیږي وروړه منګ په اړه خو بهترین دا کتاب را لګل او چدا بهترین سیز دي نه چا زک نه چا دواز نه چا ځان پوهک و ما لهم بذالک من علم او نشری دی لا په دې باندې څه دلیل انو ملا یزنون دی مگر گمانیان و زجر خلقو تا جد قرآن نیراز کئی و ایزا تدلالیم آیاتونا بینات کلا جلو سیشی پدی بانی زمنگ آیاتونا واضح واضح ما کان حجتهم الا ان قالو تو بی آبائنا و ندی حجت ددی ندی دلیل ددی پا جواب کی مگر دا چوائی دی رو ری پلاران زمنگا ازمنګ مشران را ورې کړه چې تاسو وايي مرګ راځي او قیامت به راځي رضاول زمنګا مشران موږ سره مخامخ کوي بیا موږ تاسو خبره ومنو چرته چې کم تیری دی بیا نه دی راغلی موږ هم دغه زو به راتل نشته ځکه مو په موږ کړه یو حاجت مولا او موږ سمونځه اگر ګور ګور ګور حواله چې کلا شي کل کلو شوا چل بس راځي او کل کلو کې منډه وای هم ټول ها سوچې په دکان او بازار کې روانې پټي کې روانې ان کنتم صادقین کہ تاسو رښتینی وا نبی علیہ السلام بداس موسکا او حدیث کې راځي چې کله واغه موس سوالالو داغه سینه کې بداس غرار راته داغه سینه بداس خټ کېده د یری دغه بولې ځتنا لکه څنګه چې پکټوي کې وو هوا چې وغه جوش وي داسه به جوش را دا الله د یری د روب د وجه نه ها زمونږه موزه کر کر کر کر اوجس کې راځي اجو ولیا د کر کر شروع شي کنه غړ غړ کله بادانه شو کو لا وجه دې نشي یا ټیم کې چیکاني واځي او مونږه شو مولا له ولکه جمالاله جمالاله او بیا سجده له ګولې وخت یو کو ساتو سجده سره دګې مې ته ورته وای د ماسه کار نه سجده شته نه ورو اول خو له سن عقیده نشته احصار من قران سبق نه ویلې او هو مؤمن چې عمل یو سره کې بنیادی شې څه شي عقیده عقیده سن نشته عقیده پیږي چې عقیده ساته وای قل الله و الله يحييكم جند کی تاسو په بمړ کی تاسو ثم يجمعكم الى پیغمبر پاک دیال لسکال په مقام مکرمه کې صرف د عقیده مهنت کړو د مونږ نو د زکات نو د حج نو د جمعات نو د مدرسې نو د بنیاد نو د بل څه صرف د عقیده لا اله الا الله تفلحو عقیده سن سو بیا او چې څوک بیانې وي مړه د سخت دی دا مالا تشدد پیدا کئی دا مالا دا کئی دا مالا دا کئی عمد خالق متنفر کئی سم یجمعکم الى یوم القیامة بیا بجمع کی تاصل را رزق یام اوش خالق خشوئے رہے علیکہ تاول چا خالق بکم و کندو سر دے خالق خشوئے رہے تب اخبال بکی گن پروتینو نو خلص گیلہ بکار سم یجمعکم الى یوم القیامة بیا بجمع کی تاصل را رزق یام اتنا جا شک نہیں ترے پائی کی ولیکن اکثر الناس الا یعلمون لیکن زیاد خلقنا نپویگی دعوت توحید وللہی ملک السماوات والارض خاص دل اختیار دے دا اسمان نو دزمن کو ویوم تقوم سا پاورا چو بدریگی قیامتا یوم ایزن پدا عرض قیامت کے یا سر المبتلون تاوانی بجی باطل پرستا چچا نقصان کرے تاوان سر بسری دنیا کم چچا ظلم کرے تاوان سر سر دے ظلم روپ غلط کارونو چې چا کړیو دنیا کې موږ وړا سو جیلونو کې پراتري سو مصیبتونو سره گرفتار دي وکله یو ځای گرفتار کې او کله بل ځای گرفتار کې ظلم او ذاته خشینه ده وترا کل امتن جاسیا امین بتا هر یو مت جاسیا پن مګی سنګون کل امتن تدا ال کتابیا هر یو مت بارا بلشی خپل عمل نامه تا هر یو امت بخپل خپل عمل نامه تا را روان چا چې سره عمل کړي علی یوم ویلی بشی نن وزی تزو نما کنتم تعملون سزاد رکو لیشی تاستا دا عمل جتا سکو دنیا کی حازا کتابنا اللہوی دا زمنگا ملنا مدا ینتقو چه خبر بکی علیکم پتاسو بلاقی پورا حق پورا نو عمل نامی خدا اللہ نیر یا عمل نامی خود زمنگ نیر دا اللہ عمل نامی سکی نا اللہ زان تا نسبتو کو دا عمل نامو زمنگا ذکر چه پو حکم دا اللہ لکلیش کلوی زمن دی زکا زمن دا عمال پا کلی کلی شی کلا نسبت فرشتو تا کئی زکا چه آغی لکل کئی نو زکا نسبت آغی تا کئی انا کننا نستنزغو ما کنتم تعملون بشکا منگا لکو آغا چه تاسو کم عمل کوی اللہوی نسخا پا ماندی لکلو سرا نسخا فا اما اللذین آر چاکسان دی آمنو چی مانی روڑو آملو سالیات او عمل نیوکلنیک ويدخلهم ربهم في رحمته ذنبكي دلرا رب دده بخبر رحمت و دين كي ذالك هو الفوز العزوي مبين جنت بدن رحمت جنت دين داره کامیاب احکارا لوی کامیاب داره چلائي بخبر رحمت او دين كي دننگي خواب واما اللذين كفروا ارچا کسان دي چو کفروا کا ویلی بشدی دا افلم تکن آیاتی آنو زم آیاتنا تطلا لیکم چلستی بشو پتاسو پکن فستکبر تم نو زان بغر گانتا سو داغینا اللہ وی زما کتاب با پتاسو لستی شو تاسو بزان غر گانا وکن تم قوم مجرمین او وی تاسو قوم مجرمان بیمانا وی زاقیلا کلچ ویلیشی انواد اللہ یا کن بیشک دالا واد درشیا وساعتو لا ریب فی او قیامت شک نشتے دے پدے کے خلتم نوائتا سما ندری من نفیوگو مساچ سر قیامتا ان زنو الا زننا استثناء دا خپل سیزنا ندازی او تا استثناء را غلی را نو د اول زن په معنا د یقین سره او دویم زن په معنا د خیال سره ان زنو یقین نکوم فرادو د قیامت باندې الا زنا مگر نفس خیال من وای چې قیامت نفس زمون خیال لې ګمانم د یقین په قیامت نشته و ما نحنو بمستقینین او نه منګه د یقین کوونکو نا دا جمله حالیه تاکید د ما سبقه د پاره راوړو وبدالهم سیئات ما عملوا وخر بشدیتا بدی دا چې کوم عمل کړو دنیا کې دنیا کې نن موږ ته د بدو اعمالو سزا نه ملایوي کله ملایو دا موږ ته کار شي قیامت کې چې موږ صبر کار کړو وعاقب ما كانوا بيساجون او نازل بشي په دې باندې عذاب چې هغه په سر ټوک کولې وکیل او ویل شي الیوم دا سات نن ساکم پرې ودو موږ تاسو په عذاب کې کما نسیتم لقاء یومکم هازا لکه څنګه چې کړیو تاسو ملاقات درز تاسو هازا چې زاره و ماواکم النار او زه تاسو دې اور و مالکم من ناشرین انبوی تاسو را سو کمداري ذالکم داده و جنبا د عذاب تاسو لا انکم اتخذتم آیات الله چې بشکا نیولو تاسو آیاتنا د الله پټو کو وغرتكم الحیات الدنیا او دوک کړو تاسو لرا ژوند دنیا نن ګوره د دنیا ژوند خلک دوکا کوي سار شو ماقام شو پیسې دا او ګټلې د زن شر شو د شر نظر شو د زر نه دو شو لاک شو کرور شو او پورواله لانه غو نسوک مور شو پال یو په دې حالکه کې پیسې باشي بنگله می سی واجی ګاډي می چت شي لاټ می لست شل شي یا وغرتكم الحیات الدنیا او دوک کړی تاسو لرا ژوند دنیا او چې خوراک ته ګوره پوشاک ته ګوره زندګی ته ګوره بدترین زندګی راغه بل نه ها وغرتكم الحیات الدنیا فاليوم لا یخرجون منها نن ورځې او بنخ کلی شي د جهنم نا ولا هم یستعتبون ان بدد ملامت یا قبول کی شي کدی ځان ملامت کوي فللله الحمد رب السماوات خاص الله الحمد ندی تفریح ما سبق مضمون باندې چې رب د اسمان نو دی رب د زمو کو دی رب العالمین پالون کې د مخلوقات دی خې انسان هغه دی حدیث کې سات تیر شو نبی علی السلام حضرت یاری ته ویلو لای هدی بکر رجلو ها چه هدایت حاصل کې استاپ ذریعہ یو سړی نو تاسو پارا خیر من حمر النوم دا تاسو پارا بهتر دی د سرو خانونا استاپ وجه یو انسان هدایت هغه ته ملاو شي توحید هغه ته ملاو شي قران هغه ته ملاو شو استاپ وجه نو دا تعالی د ټولي دنیا د سرو خانونا بهتر دی پاره بو کسرو خان دې بش قیمته خزانه وا پسرو خان ابو اسو کې حدیث کې راځي او چاغه سم شي ابو بلسم کی ابو بلسم جو روان دي یو کست لار سمول دا د ټولي دنیا نه بهتر دي وای مړه تاسو وکړه تا د بسو کوي واسری الحمدلله ځان می سم کا خپل بچی می سم کړه الحمدلله کوشش کوم د نور خلقوم د سمولو ولو الحمد وله الكبرياء چې د یو انسان د خلی په وجه یو انسان د جهنم دور نه بچي او جنت تلال شي داغه په وجه دنه بلوي کارستا بهترین کار خدا لري ولو الكبرياء في السماوات والارض الله العلوي والي بر اسمان نوزم کو کې او ولعزيز الحكيم او د الله د غالب او حکمت والا خدا کا خل د سپګري معمولي غني نظر چت کار دے خستا کار دے دا الله حقلا کارا چاته ورکه چاله تدیر خوخ وی الله تدیر ګران وی الله زمون په زما کارونه وی الله زمون دنیا او د اخر خوشاله نصیب کی دعا وکه زمون بازي بیماران دي الله دې ول شفا نصیب کی ها زمون ورې کی بیماران دي زمون د بچری نور څو بیمارانی کورونو کې ناري نظر نه اسپیټالونو کې الله ټول له شفا ورکړي الله ټول له صحتونو ورکړي چې دا چا بچی نشته زمونږ نه دعاګانو چې الله صالحان نیک عمل بچی ورکا الله چې دا چا د رشتو بندوبست نکړي دا الله هغه خزینو کې د رشتو بندوبست وکا ناري نه یو کزنانې الله چې څنګه هغه غوالي الله هغه سره رشتي ولا جوړه کا الله دې دیندار خلکو سره تعلق پیدا کا سره زمونږه الله زمون دنیا او آخرت خوشحالي نصیب کا او چې دا چا د رزق تنسیادا نوکریان او ته نه ملاويږي د رزق نور څه اسباب نشته نه ملاويږي سره زمونږه الله هغه څنګه سیاداري ختم کا الله پریشانی ټول زمونږه ختم کا الله زمونږ سم مشکلات دي تا ته معلوم دي الله زمونږ مشکلات هم ختم کا زمونږه د فراخي بندوبه سمو کا ربانا الله اکبر السلام علیکم.